Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz abdest nasıl alınır? Farz ile, sünnet ile. Abdest anahtardır. Namaz anahtarı. Namaz cennet anahtarı. Birbirine bağlı bunlar. Eğer abdest güzel alınırsa namaz da güzel kılınır. Bu birbirine bağlı bu madde. Eğer abdest gevşek olursa, güzel olmazsa namaz da güzel olmaz. Arapçası abdestin vudu, yani vudu Arapçası. Datıyla. Vudu temizlenme, paklanma, arınma anlamına geliyor. Abdest ise bu Farsça birleşik kelime. Ab ve dest. Ab su demektir Arapça, Farsça. Dest el demektir. Yani el su anlamına geliyor Farsça. Türkçesi yok. Abdest farz olduğuna göre Hakk'ın ayet-i kerime var tabii Kur'an-ı Kerim'de. Önce ayet-i kerime bakalım inşallah. Ne buyuruyor Mevlamız? Maide ayet 6'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe amenü. Mevlam buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler, iman edenler. Kur'an'da bazen ya eyyühe nasıl gelir? Ey insanlar anlamında. İnsanları kapsar bu emir. Bazen de amenü gelir, iman edenlere hastır böyle. Neden böyle oluyor? Eğer ayet-i kerimede konu imansa bütün insanlara hitap ediyor Mevlam böyle. Eğer bir ibadetse o zaman müminlere bahs böyle böyle. Bunu Mevlam buyuruyor. Ey müminler, izâ kumtum ile salâti. Namaz kılmaya kalkacağınız zaman daha önce farz olmuyor. Alması eftaldir, farz olmuyor böylece. Namazın bir şartı da abdest almaktır. Yani taharettir. Adresten taharettir. Abdest almaktır. Tabi namaz olur, Kur'an okumak olabilir, sevgi secdesi olabilir, her şey olabilir, tevhid secdesi olabilir. Yani abdestsiz yapmayan bir işi yapacağımız zaman Mevlam buyuruyor. Fâsülü vücûküm. Yüzünü yıkayın, yüzünü yıkayınız. Abdestin farzları yüzden başlıyor. Elik ağzı su vermek, buna su vermek, buna sünnete giriyor bunlar. Bunu açıklayayım daha inşallah, genişe inşallah. Abdestin farzı demek ki yüzün yıkanmasıyla başlıyor. Fâsülü. Yıkayın, yüzünü yıkayınız böyle. Emir bir defaya mahsustur. Yani bir defa yıkamak farzdır. Üç defa yıkamak farzdır, sünnettir. Böyle. Neydiği hükümü elinizi yıkayınız ile merafıkı mirfakla beraber. Mirfak dirsek. Elinizi yıkayınız dirsekle beraber. Dirseğin yıkanması lazım böyle. Böyle böyle. Yazın daha kolay olur da kışın genelde kişi kalın bir kazak bazen şey gibi üzerine giriyor. Kolunu sıvarken tam sıvanamıyor bazen böyle. Eğer bu dirseğin tamamı yıkanmasa abdest olmuyor böyle. Bu ile merafik melam bu mirfak dirsek demektir. Mirfakla beraber elinizi yıkayınız. Ve hepsi buyurursa kim? Başınızdan meshediniz. Baş yıkayın gelmiyor emirde böyle. Başınızda mesh edin, mesh. Mesh nedir? Islak eli bir şeyi sıvazlamak. Buradan mesh de böyle. Yani dokunma anlamına geliyor böyle. Buradan başı yıkamayan buyurmuyor. Neden acaba böyle oluyor? Şimdi ayet-i kerime Medine nazil oldu. Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'de baş yıkamak kolay. Hava sıcak. Ama soğuk iklimler var. İslam evrensel din İslam. Eğer kışın böyle soğuk iklimde başlama farz olsa ne olur insanlar? Pek hasta olur. Hele kadınlar. Saçları bakılan tabi yıkarsa başına her seferinde kadın ne olur? Hasta olur. Mevlam buyuruyor. Başlarınızı meslediniz. Verici hüküm ayrıntıklarını ile Kabe'nin topukla beraber. Topuk neresi? Şimdi topuk deyince ökçe başka, topuk başka muhtemelen böyle, topuk böyle. Şimdi ayar mesela mi? Biz topuk böyle diyelim böyle bir şey. Bu ökçe bu. Topuk neresi böylece? Bak burada geliyor Kabe'nin. Kabe çıkıntı anlamına geliyor böyle. Hem de Kabe'nin teşniye. İki çıkıntı anlamına geliyor. İki çıkıntı anlamına geliyor. İki çıkıntı nerede bu? Ayağın bilen yanında böyle. Yukarıda böyle. Yani işte kemik var. Buraya böyle, bunun gibi böyle. Durunca böyle. Burada tek var böyle böyle. İki tane var ayağın kenarı böyle. Onunla beraber yıkama gerekiyor ayaklarına böyle. Demek ki ayağın ökçesinin tabi o zaten içine giriyor. Ökçenin yukarısında bileğin yanında iki çıkıntı var. Benim de Kabe'nin iki çıkıntı var. Onunla beraber yıkayın ayaklarını yıkayınız böyle. İlahir. Fatih-i Kerim devam ediyor sonra. Temin falan bahsede geliyor bu arada. Bu konumuz tabi abdest konusu böylece. Şimdi önce bakalım inşallah abdest almak kimlere farz olur? Abdest alması böyle. Önce Müslüman olmak gerekiyor böyle. Bir gayrimüslim, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ateist olsun, ne olursa olsun böylece bu abdest almak farz değil. Olsa da sevap alama. Ancak temizliğinden faydalanır. Yani sağlık açısından faydalanır. Ama sevap olmaz böyle. Abdest almak için farz olmasının şartı Müslüman böyle. Akıllı olmak, akıllı. Kişi beyinsiz özürlü. Yani akıldan noksan derler ya böyle kişi. Onlara abdest de farz değil, namazına farz olmuyor onlara böyle. Yani İnsan denen varlık aslında akıl. Akıl böyle. Allah'ın hitabı akıla. Akıllara böyle. Bir insanın bedensel yapısı ne kadar sağlam olsun, sıhhatli olsun, güzel olsun, eğer Allah'a akıl yoksa var tabi muhatap olmuyor emirlere böyle. Olmuyor böyle. Hatta Karun'dan bile, dünya kanununda bile suçlu da olmuyor kişiler böyle. Yani ceza şey olmuyor onlara böyle. Akıl olmayacak böyle. Bir de büyü çağına ermek. Çocuklara abdolmak farz olmuyor. Mesela Kur'an'ı okuyacak çocuk. Büyü ermemiş daha. O çocuk. Abdesti yok. Okuyabilir, tutabilir mesela böyle. Kur'an okumaya gider. Kur'an kursuna gider. Yasir, Bacir elini alır mesela, bunu alabilir böyle. Tabii abdest alışması daha iyi. Ama almadan da okuyabilir. Ona abdest almak farz olmuyor böyle. Üç şart, Müslüman olmak, akıllı olmak, mürşan ermek. Bir de su meselesi var böyle. Yeterli su bulunması abdest almaya. Suyu kullanmaya gücü yetmesi, bedene zarar vermemesi. Gerekiyor. Yeterli su olması gerekiyor. Ne kadar yeterli? Abdestin fazlına yeterler. Yeterli. Kişi bir yolda kaldı, çölde kaldı, evde tutarak geçildi. Mesela sabahınızda kişiye kalktı, bir aile kalktı, namaz kılacaklar. Çok az bir su var evde böyle. Sonra kesilmiş. Ne yapacaklar bunlar bir defa? Abdestin fazla yeterse onu alacak böyle. Fazla. Bir de elini bir yıkar, hafifçe yıkar böyle. Yüzünü bir defa yıkar. Ellerini bir defa yıkar. Bize o var ama. Başını hafifçe mesheder dörtte birini. Ayakları hafif yıkar. Bu kadar su bulabilen kişi. Deyim yapamam. Bir de suyu buldu. Suyu kullanmaya da gücü yetecek ama. Suyu kullanmaya. Kişi mesela bir çölde kaldı. Su aradı, bir kuyu buldu. Ama suyu çekmeye gücü yok. Kovası yok, ipi yok, bir şey yok böylece. Görüyor, kuyuda su var. Suyu görüyor ama kullanmaya gücü yetmiyor. O zaman teyim eder. Bir de su eğer sağlığına zarar vermiyorsa, mesela deri cilt hastalığı vardır, bir şeyleri vardır, su dokunulmaması gerekir. Gerekir, dokunsa zararlıdır. Ya dokunduramaz, yanıtır Allah korusun mesela, yanım bir şey olmuştur, dokunduramaz. Ama kişi ne yapar? Teyim edebilir. Hanefi'de eğer bir insanın abdest azalarının çoğunda özür olsa, abdest yıkaması gereken azaların şu yaradan çoğunda özür olsa, Allah korusun, işte yaradır, mağdur, neyse bir şey olmuşsa bu şekilde, o zaman kişi ne yapar? Teyim eder Hanefi'ye göre böyle. Yani su olduğu halde, evi de lavabodan şakır şakır musluktan su aktığı halde, eğer azaların yarısı ve yaradan çoğu su dokunduramayacaksa, yaralı berliyse teyim yapar. Şafii mezhebi neyse farklı oluyor böyle şey. Yıkan yerine yıkar, sonra teyim eder böyle. Hanefi derse ikisi bir araya gelmiyor böyle. Teyimle abdülkâr olmaz Hanefi'de böyle. Demek ki Hanefi'ye göre eğer bir kimsenin abdül yıkaması gereken azalarının yaradan çoğu yıkanmasına bir sakınca varsa, yıkayamıyorsa yıkanmaz, teyim eder. Şafii'ye göre, onu da söylüyorum çünkü, çok Şafii'ye dinleyeceğimizden, Şafii'ye göre ise ne yapar? Yıkayabildiğini yıkar, sonra gene teyim eder gene tekrar böyle. Abdestin farzı 4 tane Hanefi'ye göre. Bak Hanefi'ye göre diyorum böyle. 4 tane böyle. Yüzü yıkamak bir defa. İki eli yıkamak dirsekle beraber, parmak ucundan daha dirsekle beraber. Tamam yıkamak. Başını Hanefi'ye göre 4'te 1 meshetmek. Başın 4'te 1'ini meshetmek. 4'te 1'ini ayak yıkamak. 4 tane farz var Hanefi'de böyle. Şafii'de 6 farz var abdestin böyle. Bu 4 farzın dışında bir de niyet ve farz Şafii mezhebinde. Niyet ve de farz. Bir tertip deniyor, tertip. Tertip, sırası yapmak bunları böyle, ayet-i kerimeye göre yapmak bunları da farzı böylece. Şimdi, böyle bir şey açacağım burada inşallah. Farzlar iki ayrılıyor farzlar. Yani farz ayın, farz-ı kifayenin dışında. Yani farz iki ayrılıyor farzlar. Farz-ı kat'i deniyor, kesin farz ayet-i kerimeyle. Bu inşallah sığmaz bu böyle. Bu onlar böyle. Bir de ameli farz vardır. Yani uygulanması farzdır. İtikana farz değil ama. İnançta farz değil böyle. Ameli farzdır böyle. Bunlar içtihadi farzlar bunlar. İçtihadi farzlar bunlar. Bunlar böyle. Şimdi mesela bak Halef'in mezhebi, Şafii mezhebinde niyet farz. Halef'in farz değil böyle. Yani kabul etmiyor farz olduğunu. Evet sünnet başka. Ama farz bu şekilde böylece. Yine gusülde ağız bunu yıkamak Hanefi'de farz, Şafii'de farz değil böyle. Bu ameli farzları, işine farz, inanmak, bunlara farz inanmak şart değil. İmanına girmiyor bunlar. Uygulaması gerekiyor. Ameli farz, itikadan farz değil bunlara bunlar böyle. Abdest almadan önce ne gerekiyor? Eğer bir insanın yaptığı işi, mesela yağlı boya gibi, şunun bunun gibi ise, kadın hamur mesela yoğurmuşsa, bu gibi hallerde, abdest yıkayacağı yerlere altına su geçirmeyen bir şey varsa, önce gidermesi gerekiyor. Abdest önce bakacak kişi böyle. Yani kişi tabii meslek icabında, evinde mesela iş yaparken de, eğer ki yüzünde, elinde, başında, ayağında altına su geçirmeyen bir şey varsa onu gidermesi gerekiyor önce böyle. Altına su geçiriyorsa zarar etmez. Mesela kına. Altına su geçiriyor. Bunu zarar etmez böyle. Çamur. Hafif toz. Altına su geçirir bunlar bu şekilde. Zarar etmez böylece. Yalnız günümüzde kadınlarda dudak boyası ve tırnak boyaları, rujeni diyorlar bunlara. İşte bunun altına su geçirmiyor. bir tabaka teşkil ediyor bunları böyle. Altı ilişkiler bunlar böylece. Yani Allah korusun, dudağında röje olan, o boya olan hanım, tırnaklarında olan kişi, kadın ne cünüpten temizlenebiliyor, ne yapsa olabiliyor. Onları kullanmaması gerek onlara efendim. Eğer Allah yolunu arıyorsa, Allah inancı, imanı varsa kullanması gerek onlara efendim. Bir de ödül sahibi hariç. Abdesti bozan bir şey devam ediyorsa abdest alamaz. Abdesti bozan bir şey devam ediyor. Ne gibi? Tam abdest alacak. El bir yere çarptı. İğne battı. Bıçak hafif kaçtı. Kan akmaya başladı böylece. Abdesti bozuyor böylece. O kan dinmeden, dindiremeden abdest alamaz yani böyle. Alamaz. Bir de istibra var. İstibra. İdrardan sakınma. Bu çok önemli muhteremler. Yani imamlar bile bazen bunu bilmiyorlar. Öyle yani gördüm böyle. Bu nasıl oluyor? Tuvalete gider. Çıkar hem abdest alır böyle. Yani özellikle ayakta. İdrar yapıyorsa ayakta böyle. Kişi tuvalete gidiyor. Ayakta hemen idrarını yapıyor. Çıkıyor da hem oturuyor abdest alıyor böyle. Oldu mu? Olmadı muhterem. İdrar birdenbire kesilmez. Kesilmez muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Tuvaletten çıkınca biraz gezilmesi gerekiyor. Al bir şey böyle. Ha ayaklar sert falan vuruyor böyle. Biraz şey, acelesi işi böyle. Böyle biraz gezilmesi gerekiyor ki eğer tuvaletten çıktı, hem abdestini aldı ama bir damlacık idrar sızıntı geldi. Abdesti gitti bozuldu muhtemelen. Namaz kılıyor. Abdestsiz. Namazdan olmuyor tabi. Bak, bu da şart koşuyor bu kitaplarında. Demek ki abdesti bozucu bir şey devam ederken abdest alınmaz böyle. Gerek bir yerine kanaması var, onu bekleyecek onu böyle. Yalnız ödül sahipleri vardır. Tabi konuya fazla girmemiş şu anda, konu karışmasın diye. Onlar beklemezler bunun kesilmesini böyle. Ödül devam ettiği halde olabilir onlara böyle. Bir de tabii kadınların da adet halinden temizlenmeleri gerekiyor böyle. Nifadan temizlenmeye gerekiyor. Yalnız hacca giden bir kadın ihram giyeceği zaman adet halinde ise yine o gusül abdestini alır, yıkanır gene o zaman böyle. Yani zaten temizlenmiş olmaz ama ihramın bu sünnetidir. Orada yıkanır, o abdest alabilir o zaman böyle. Şimdi gelelim inşallah abdest almaya. Fazla beraber, sünnetiyle beraber ve müsabiyle, adabıyla beraber. Abdestin fazları var, sünnetleri çok, vacip yok abdestin. Abdest vacip yok abdestte. Önce demek ki ne gerekiyor? Altyapı gerekiyor böyle. Kişi bakacak. Altın su geçirmeyen bir şey varsa, o anda yaptığı işten dolayı, hanımlar mesela, hamur gören kadınlar da elini hafif yıkarsa, cebine tırnak aralığına bir şeylerine böyle hamur kuru kalır. Kuru hamur da altın su geçirme. Bunun dikkat etmesi gerekiyor bunlara. Sonra abdest bozan bir şeye gitmesi gerekiyor. Abdest alacak kişi böylece. Ne yapar? Önce kıbleye direkt oturması da müstahaptır. Abdest alırken de kıbleye direkt alması. Eğer lavabo, evdeki tabi lavabo müsaitse ne yapar? Bir kıbleye gelmesi bu şart değildir, farz değildir. Müstahaptır bu, yani sevaptır. Kıbleye dönerek abdest almak böyle, lavabo uygunsa böyle. Hatta mümkünse böyle hafif sağa sola gerekiyorsa hafif döner böyle kıbleye kendini getirir. Cami abdest alacak şadırvanda, onun tabii daha kolay be. Ne yapar? Eğer boşsa, fazla kalabalık yoksa, önü kıbleye gelen yeri seçer, onu oturur böyle şey. Yalnız, önü kıbleye abdestini alıyor. Lavaboda ya cami şadırvanda. O zaman ne gerekiyor? Burnunu temizlerken, O zaman yan dönmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor böylece. Sonra evimizi besmele çekmek sünnettir. Evimizi billahi diye besmeyle beraber bunları çekmek de haptan önce sünnettir böyle. Eğer bir insan unutursa besmeleyi, bu sünnettir, abdest yine abdestdir ama hadise bir aleyhisselam hazretleri yalnız yıkadığı yerler temizlenir. Eğer besmele alırsa bedenin tamamı temizlenmiş oluyor. Farkına böyle. Yani abdest meselesi arınma, günahtan arınma, temizlenme böyle. Yalnız bedensel sağlığı değil. Her bir günah o da yapıyor böyle. Bir gün Hazreti Enes Hazretleri dahil birkaç tane sahabe Osman'ın evine ziyarete gitti kendisini. Orada namaz kılmaya gerekti orada. Abdest alacaklar. Tabi farz değil de başlamak üzere belki. Abdest aldılar böyle. O zaman leğende. İbrik aldılar böylece. O zaman baktı anında tabi abdest aldık. Suyuna baktı. Abdest alınan suya baktı. Böyle. Şöyle buyur. İşinden biri dedi böyle gereken buraya dedi. Göz cinası yapmıştı muhtemelen. Osman'ın adı böyle. Hadis-i Şerif'te bir sahip yapmış. İşinden biri göz cinası yapmış buraya gelirken. Yani yaran bakmış, görmüş yani hanım böyle. Hazreti Enes atıldı. Ya Emre Mümini, ya Osman Rıfat böyle. Vahiy mi geliyor sana böyle? Ne biliyorsun kaybı? Hayır dedi, ferahsa bu dedi böyle böyle. Çünkü de Peygamber Hazreti Şerif buyurdu dedi böylece. Yüz yıkanırken gözün yaptığı günahta dökülüyor böyle. Orada gördüm onu da böyle. Demek ki bir Allah dostları böyle, keşke aşkına dostları abdest suyundan kişinin durumunu görüyor muhtemelen böyle. Onu görüyorlar böylece. Bir de abdest suyu üzerine sıçramasına dikkat etmek gerekiyor. Bu biraz da İmam-ı Azam'a göre bu. Tek ona göre böyle. Ona göre abdest suyu necistir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre. Tek ona göre böyle. Üç mezhebe göre ve biz iki imama göre de temizdir böyle. Tek İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre abdest alırken yıkanan yerden sıçrayan akan su bedene necis olmuş o böyle. Bunun sakınma gerekiyor bundan böyle. Neden böyle buyuruyoruz? Bu tek başarıyla kalıyor. Çünkü hadis-i şerife dayanıyor. Her o gün yıkanırken oradan yapılan günahlar dökülüyor. Yani dökülüğe göre buraya, bu pis necisi böyle buraya. Fakat üç mezhep, onun talebeleri Ebu Yusuf İmam Hazretleri ise hayır temiz diyor böyle. Gayrimü tahir ama temiz diyorlar böyle. Ona ne dayanıyorlar? Peygamber Aleyhisselam abdest alırken sahabeler o damlayan suyu alır, eline alır. Sahabe böyle. Yalnız böyle. Alırken Aleyhisselam Hazretleri sahabe gelir, sahabe kapışlamaz böyle suyunu böyle. Damlayan suyu alır böyle. Suyunu bu şekilde böylece. Eğer diyorlar diye üç mezhep, biz iki imamız böyle. Eğer o su necis olsaydı sahabeler o yüzden sürmezdi. Peygamber onu engellerdi. Dedi İmam Azam buna tabi cevap vermesi gerekiyor. Peygamber günah yoktu, günah yoktu muhtemelen. Onun günahı yoktu. Ondaki o nur da vermekte. Demek ki abdestle başladık. Gereken şartı yerine getirdik. Evet besmeleyi çektik. Mümkünse kıbleye yöneldik. Sonra niyet etmek de sünnettir Hanefi'de. Şafi'de farzdır niyet etmek. Hanefi'de sünnettir. Ne fark eder bu? Şimdi bir insan bir yeni Müslüman olmuş, abdestini bilmiyor. Veya da çocuğuna kişi abdestini örtecek. Niyeti gel bakayım yavrum diyor. Hem kendi alıyor hem onu örtüyor. Bakarım diye elini böyle yıka, ağzına su ver, burnuna su ver, yüzünü yıka, elini götürüyor bu şekilde böylece. Niyet abdest almak değil, onu öğretmek. Ama Hanefi'ye göre abdest. Niyet farz olmadığı için böyle. Şafii niyet farz olduğu için, niyet abdest olmadığı için bu abdest geçirilir olmuyor tabii Şafii'de böyle. Demek ki niyet Şafii'de farzdır, Hanefi'de sünnettir. Tabii ne diyor sünnette? Niyet etmek de sevap olmuş oluyor böyle. Hanefi'de nasıl, ne zaman yaptırıyor niyet? Ya başlarken ve yüzünü yıkarken böyle. Şafi de ise yüzünü yıkayacağı zamanla yetedilir o zamanlar. Oradan fazla başlar böyle böyle. Sonra elleri yıkamak. İki el, bileğe kadar yıkamak bunlar. Aslında baştan başa yıkamak farzdı. Bu farz yere geçiyor. Geçiyor. Bu sefer iki el yıkanacak. El yıkamada parmak ucundan başlanır. Ucundan böyle. Parmak ucundan başlanır böyle. Hilallama böyle. Kurkan mı olsun böyle. Eğer yüzük varsa parmağında, yüzük biraz gevşekse oynatmak onu müstahap. Yani sevaptır böyle. Sıkıysa oynatması vacip oluyor. Altın kuru kalmaması için böyle. İki el yıkamak bunu ben. Bu sünnettir böyle. Fazla geçer. İki el böyle yıkanır. Bilekle beraber üç sefer yıkanır böyle. Üç de sünnettir. Üç sefer böyle. Yani bir de yıkadı sünnet sevabını aldı. Bir. Tekrar yıkadı yine bir sünnet sevabını aldı. Yine bir sünnet sevabını. Yani bir abdestte bu da sevap var ki muhteremler. Ah muhteremler. Bilsek onun kıymetini böyle. Ancak nerede bu belli olur? Mahşem mizanda muhtemelen ya. Ona gelince kişi abdest almaya yürürken yardımına sevap oluyor muhtemelen. Yardımına sevap oluyor muhtemelen. Oturdu, elinizi besleyen çekti, kıbleye döndü. Hepsinin sevap var bunların. Elinizi yıkadı. Bir de misvak kullanmakta kuvvetli sünnet. Misvak muhtemelen. Geçen hafta bu konuları geçti. Yani tekrarlıyorum önemine binaen misvak kullanmak böyle. Misvak ağacı. Erak ağacı derler. Arabistan olur bu ağacı böylece. Parmak kalanında bir karış aşağı yukarı boyunda misvak kullanmak bu da sünnettir böyle. Misvak kullanılamaz sevabı daha fazla oluyor. Oluyor böylece. Misvak yok. Ne yapacağız? Fırça olur mu? Olur ama yalnız kıl fırçaları tehlikeli muhtemelen böyle. Çünkü fırçanın, kıl fırçanın kılın sert olması gerekiyor böyle. En sert kıl domuzun kılı. En sert kıl. Onun kılı böyle. Sonra atın yelesin kılları iki yanına gelir böylece. İşte genelde fırçalar Allah korusun domuz kılı daha sert olduğu, en sert olduğu için onun yapılırsa tabii necis muhtemelen böyle. Necis de böylece. Bunu tabi bilemeyiz, anlayamayız bu şekilde. Ama fırça plastikse zarar etmez böyle böyle. Etmez. Misvak kullanmak. Bu erkeklere misvak kullanmak böyle. Bir şey bulamadı parmağında. Dişlerini bir şey yapar böyle. Bu da yani sünnetine geçer. Olmayan böyle. Böyle geçer. Ama tabi misvak olsun da olur. Bir de misvağın çok daha faydaları var böyle. Yani dişlerin korunmasında, dişlerin korunmasında çok faydaları var onun böyle. Yüklü öldürücü olarak çok şey vardır misvağında. Bu erkeklere, hanımlara sakız, damla sakız mı derler? Bu tabi o zaman değil. Diğer zamanlar böyle. Damla sakızı kalınan misvak kullanması süre değil kadınlara. Onların dişi daha zayıf olduğu için onlar kanatır onları. Kadınlara damla sakızı çiğnemek. Tabi namazın dışında, abdestin dışında böyle. Damla sakızı ama. Cüke değil mi? Damla sakızı. Onu çok faydalı var damla sakızının da. Yani diş etleri şürümekten korur, sararmaktan korur, beyaz kalır dişleri böyle, diş etlerini sağlamlaştırır. Çok faydalı var damla sakızının da. Bunu çiğnemerek kadınlar da damla sakızını. Sıra gelir şimdi ağza bunu su vermek. Mazmaza İstinşak deniyor buna. Mazmaza istinşak deniyor. Ağza su vermek. Sağ elle su alınır. Ağza su verilir. Oruçlu olmadığı zamanlar su daha bol alma gerekiyor. Böyle hafif başına kaldırır. Ağız tamamen çalkalansın. Amaç ağzı temizlemek bunu böyle. Sağ elini avuç alacak. Suyunu verir. Bir daha bir onu dökülür. Tekrar alır. Üç defa. Şavide ise yine üç defa ağız burnu yıkanıyor ama onu da sünnettir ama onu da aynı suyu hem ağzına hem burnuna verir. İkisine birine verir. Şavide böyle. Hanefi'de ayrı ayrı verilir böyle. Bu tabi uygulama bir daha kolay tabi bu şekilde böylece. Üç defa sağ eline suyu alacak. Ağzına verir böyle. Sağ elinde bir yara marava bir şey var yapamıyor, o antrenman suyunu kullanabilir. Ama sahiline yaparken sol yapması mekruh oluyor böyle. Üç defa da burnuna su verir. Burnuna su verirken sahiline burnuna suyu verir. Suyu verirken nefesi çeker yukarı böyle. Yukarı çıkması için böyle. Burnuna suyu verirken nefesini çeker, yukarı doğru çıksın. Sonra sol ile temizler bunu böyle. Sahiline temizlemek mekruhtur. Burada sol ile kurmak gerekiyor burada. Burada sol ile temizler. Eğer tabii o anda yüzü kıyıya dönükse, kıyıya bunu temizleme. Mekruh olur böyle böyle. Ne yapar? Bir soluna döner, bir döner şey, bir yan döner böyle. Ve temizler burnunu. Yine döner kıbleye burnuna suyu verir. Yine döner, temizler muhtemelen böyle. Bir muhterem biri çıkmış, yolculuğa çıkmış. Ben dünya dolaşacağım diyor. Bir evliya bulacağım ben diyor. Allah dostu bulacağım ben diyor böyle. Merak etmiş buna böyle. Tabii oraya gidiyor, buraya gidiyor derken böylece. Bir yere geliyor. Buna çok öneriyor bunu böyle. Falan kişi şöyle evliya böyle kerametleri var, şunları var, bunları var. Çok öneriyor bunları böyle. Şey gidip bakıyor. Abla oluyormuş muhtemelen böyle. Kılıyor dönmüş geçten böyle. Ama veriyor şop diye kırıdır. Hemen geri dönüyor böyle. Bu boş böyle. Böyle. Yani gaflet bu. Gaflet. O anda önünde Kabe var. Mesafe var ama mesafe mühim değil burada. Önünde Kabe var böyle. Yani Kabe'ye doğru bunu temizlemesini görünce bu gafil böyle. Sonra tabi sıra geliyor şimdi yüzü yıkamaya. Yani farz buradan başlıyor. Yıkamaya başlıyor böyle. Burada tertibi riayet. Sünnettir Hanefi'de tertip. Yani önce yüz sonra el, kollar, sonra baş, sonra ayak. Böyle böyle. Şabi'de farz bu tertip böylece. Yüz neresi yüz muhteremler? Yukarıdan saç bitiminden. Saç bitiminden böyle. Kişinin olabilir saç olmayan böyle mesela. Doğuş olabilir, son dökülmüş olabilir böyle. O mühim değil. Yani saç nereden bitiyorsan normalde saç bitiminden başlar. Çin altına kadar böyle. İki yana böyle kulaklara kadar böyle. Bu araya yüzünü böyle şey. Yüzü yıkamak farz. Bir defası farz böyle. İki avucuna tabii suyu alır kişi. Yıkarken de yukarıdan başlamak sünnet. Böyle değil böyle yukarıdan başlamak sünnettir. Bir de suyu çırpmamak yüzüne. Yavaşça. Yavaş yüzüne getir böyle. Yukarıdan başlar. Kuru yere kalmayacak şekilde. Böyle kaşlarına abi o var böyle, bıyıklarına var mesela böyle. Bu şekilde sıvazlayarak ilk yıkayışında eğer kuruyarak kalmadan tam yıkanırsa arzana geldi. Geldi böyle. İkincisi sünnet sevabı oluyor bu sefer. Ama ilk yıkayışı acele etti böyle. Hemen biraz şey yaptı. Tam yıkanmadı. İkinci yıkayışı neydi bu? Bak, sünneti önüm buradan böyle böyle. Garanti alınmaz ben, peygamber var böyle. İkinin yıkayışında tamamladı, o zaman farzına geldi. Üçüncüsü tek sünnet kaldı anlamak böyle. Demek ki kişi yüzünü yıkarken dikkat ederse böyle, yukarıdan başlayacak. Yüzüne suyu çırpmayacak, vurmayacak böyle, yukarıdan başlar. Biraz da göz çukurları. Bazı kişilerin sabah kalkan gözüne çapa koyuyor gözlerinde buna. Önce bunu gidermesi gerekiyor. Çapa gidermesi gerekiyor. Su ıslığı, icabında sabun ıslığı bunları temizlemesi gerekiyor. Alması gerekiyor. Gözü içi yıkamak farz değil. Çünkü göz denen o organ yağdır. Et değil ama böyle. Etir böyle. Göz kapanınca dışı yüz. Göz kapanı yıkamak da farz oluyor. Göz çukuru vardır. Pınar deli buna. Bu yıkamak da gerekiyor böyle. Biraz da kaşların büyük olduğu yerleri böyle olmak gerekiyor. Kulaklara kadar, çin altına kadar bir defa böyle güzel yıkadı mı olmak da sünnet yıkanan yerler. Olmak sünnet böyle. Mareki de farz ama. Şafi'de de sünnet, Hanefi'de de sünnettir olmak. Bilhassa kışın soğuk havada su biraz diri olur da böyle. Bunu hemen diri emmez bunları böyle. Çok gider böyle, işlemez böyle. Orucu ne oluyor bu? kuruya kalmış böyle. Olmak böyle. Ayrıca olmak böyle sağlığa faydası olmak böyle. Masaj yapmak da böyle. O konuya girmiyor şimdi böyle. Demek ilk yıkayışta farzine geldi. İkinci yıkayış nedir? O sünnet sevabı. Yani mahşerde ayrı sevaplarım böyle. Abdülün sevabı yok böyle böyle. Yüzünü yıkadı böyle. İlk yıkadı farzine geldi. Ya bu onun sevabı çok büyük farzın böyle. Bir yıkamak ama farz ama Allah'ın emri. Fâl sülü velan buyuruyor. Emirdir. Farz sevabı konu bakalım böyle. Mizana konu böyle. Tamam. İkincisi, ikinci yıkama sünnettir böyle. Sünnet sevabı yok. Üçüncüsü o da sünnettir böyle. Yani nur sen nur böyle. Yani bir abdülün kadar sevabı var böyle şey. Sonra elleri yıkamak. Sağdan başlamak sünnettir. Tabi parmak uçları yıkandığı için buraya kadar böyle avucuna su alır böylece. Alınan su, aldığı su çok az olsa, hiç de anlamazsa bu yıkamaya gelmiyor. Bu mes sıvazlamaya geliyor. Mutlaka damlaması gerekiyor. Suyu aldığı böylece. Bu da en aşağıya bir iki tane damlaması gerekiyor en aşağıya. Dirsekten böyle. Suyu aldığı böylece. Yukarıdan başlar böyle. Yukarıdan başlar, olarak böylece. Bu dirseğine geçer böyle. Ne kadar geçer? Dirsek geçtiğim yeter ama daha yukarı çıkarsa daha sevap alamam. Yani nuru artar mahşerde böyle. Varlığa bu şekilde. İlk yıkayışında hiç göre kalmasa. Bir de oldu ilk yıkayışında farzına geldi böyle. İkinci tekrar alıyor. Tekrar yine yıkadı. Bu sünnet sevabı oldu. Tekrar yıkadı. Bir sünnet sevabı daha. Allah rahmetin olur. Allah'ın sonsuz rahmetin olur. Böyle bitti böyle. Sağdan başladı. Sonra gelişinde sol eline geldi böyle. Sol elini yıkarken ne yapacak? Yine aldı eline suyu. Aynı şekilde ilkinde tam yıkadı. Farz sahibi yerine. Farz böyle. Söyle üstteki üstteki sünnet böylece. Başın şimdi mes edilmesi. Mes. Mes dokunma bir şey böyle. Islak yere dokunma. Abdülhamane geliyor böylece. Baş edilmesi. Şimdi ayet-i kerimede bir rüüs hüküm geliyor. Vemse bir rüüs hüküm. Bir rüüs hüküm. Başınızı mes ediniz. Başınızı mes ediniz. Bir rüüs hüküm böyle. Buradaki B harfi var şimdi burada. Harfi cer B var. Bu B ne anlama geliyor böyle? 20 tane anlama geliyor böyle. Bu B'den şimdi işler çıkıyor buradan çok böyle. Buradan çıkıyor böylece. Hanefi'ye göre 4'te 1'i 4'te 1'ini getirmek farz böyle. Neye dayanıyor? Peygamberimizin öyle aptallığı rivayet ediliyor böyle. Peygamber nasiyesini mesheti. Nasiye nedir? Öndeki saç böyle. Hanefi mezhebine göre erkek kadın başının 4'te 1'inin tamamını ama. Eksik kalmıyor 4'te 1'i. Başının 4 bölü 1 bölümünü mesheti mi? Önde meshebek de bu sünnet bu böyle. Mesela önde yara var. Yanında yapabilir böyle şey. Kulağın üstüne olacak ama. Kulağın altına baş denmiyor. Kulağın üstü olmak şartıyla mesela burası da bir özür var, yara bir şey var. Yanlı yapabilir, yanlı yapabilir, yapabilir bir şey böyle böyle. Ama kulağın üzerinden olmak baş burası böyle olmuş oluyor. Şimdi Hanefi'ye demek ki başın 4'te 1'ine mesettiğim ne oluyor? Arzına gelmiş oluyor. Şafi'ye göre ise burada çok oluyor Şafi'ye göre bir cüzdü. Yani 3 kılsansa başından mesele geliyor Şafi'ye. Maliki'ye göre başın tamamını. Velan bir rüyüs hüküm. Başınızı. Buraya bir şey sırf koymayın yani buraya böyle. Maliki mesela nedir böylece? Peygamberimizin de çok olarak başın tamamını meshettiği. Yok ediliyor. Sahabe-i Kerim Arsana Sertlerinden. Şimdi Hanefi'de 4'te 1'i farz. Şafi'de az bir cüzüm farz. Ama başını tam yapmak sünnettir. İki mezhepte de böyle. Öyle farz böyle şey. Başını tamamen meshetmek, erkek kadın olsun böyle, bu sünnettir böyle. Kuvvetli sünnettir bu şey böyle. Başının tamamını. Nasıl yapacak bunu? İki elini ısırır avuçların önce böyle. İki elini ısırır böyle. Bir de arkada üç parmağın gerisini böyle. Küçük parmakların. Avuçların ısırır, tam baştan baştan ısırdı böyle. Isırdı. Üç parmağı ısırır, arka ısırır böylece. Şimdi getiriyor bunları böylece. Bu üç parmağı iki parmak kaldırır bunları. Dokunma bunları böyle. Buna için başlar. Tam yapmıştı böyle. Gelir böyle. İleri çeker. Başmıştı böyle. Şimdi bu iki parmak kullanılmadı. Kullanmadı bunları böyle. İşaret parmağıyla kullan içini. Tamamını böyle. Baş parmağın dışını böyle. Mesela eder böyle. Üç parmak ıslanmış ya bunlar böyle. Buna enseden mesele böyle. Bir çırp bu da çıkıyor böyle. Bu da nedir? Hem dört mezhebe uyuyor. Şimdi dört imam, yani mezhep sahibi dört imam, hepsi İslam ulaması muhtemelen böyle. Yani zamanında otorite, imam de bu olmalı böyle. Yani fıkıhta otorite olmuş bunlar böyle. O dönemin insanı bunu kabullenmiş de, ulamaları, nice müfessirler, muhaddisler böyle, evliyolar böyle, bunları kabullenmiş de bunlar böyle. Bunlar tabi olmuş da bunlara böylece. Şimdi kalkıyor Bahadır tabi atıyor kafadan, atıyor kendine böylece. Davallar, gafiller. Yüz yıkamada sakal olanı ne yapıyor şimdi sakal olanı? Ona gelmek denen böyle. Sakal çok seyrekse, yani karşıdan bakan kişi derisini görüyorsa yıkaması gerekiyor. Sakal seyrek değil yani, karşıdan bakan deri görünmüyor. O zaman ne yapar? Yani çeneye kadar kısmını yıkar, altını elini mesleden muhtemelen böyle. Mesleden mesleden böyle. Bir de alttan hilallama denen böyle. Parmak ıslanak şey böyle, alttan hilallama bunlara böylece. Alttan parmaklar, sakalında. Abdesti vakit önce almak da bu da müstahap. Yani sünnete yakın müstahap. Vakit önce almak böyle. Neden? Namaz önem vermek, tabi işi müsaitse, vakti müsaitse, yolda müsaitse kişi böylece. Abdesti daha önce almak. Hem burada şeytanın kişi tamamını kesiyor böyle. Kişi abdesti hemen almazsa ne olur? Şeytanı oyalar derler. Mesela hele hanımların böyle abdesti almamış daha. Şu bulaşığını yıka bakalım, şurasını temizle, şu camı sil, bunu yap bakalım, bunu yap bakalım, şunu yap bakalım derken böylece. Eyvah ikinci yaklaşmış derim ben, iki daha öyle yıkılmadım derim derim böyle. Hatta iki kişi birine şakalaşıyorlar muhtemelen böyle. Biri ona soruyor, öyle kılmışlar da, ikinde oldu, ikinde oldu mu acaba diyor. Baba kadına öyle kılırsa ikinde olmuştur diyor. Geçki anlamaya böyle böyle. Bu işin demek ki insan abdesti erken alacak. Abdesti olur mu ne yapar? Hemen abdesti kılar insan var. Yalnız tabi özür sahibi erken alamaz özür sahibi. Bu nasıl oluyor? Bu tabi geniş kısmı da böylece. O ancak bak girince alması gerekiyor özür sahibinin. Demek ki bunun dışındaki ne yapmak gerekiyor? Elimizden geldiği kadar abdesti önce almak, abdesti beklemek, beklemek. Olmak kişi ne yapar? Yani ezan okusam abdesti kılsam diye böyle. Beklemek bak. Ama abdesti yoksa oyalama böyle. Eğrilme, gerilme, yorulma, şunlar bunlar mı derken mesela hepimiz oluyor bu. Mesela yasıyı beklerken abdestimiz var. Hele böyle kısa gecelerde insan yorgun algın oluyor. Abdesti de var. İnsan ne yapayım mı? Sağla bakın sen. Yasıyı okusa okuyor, kısmamızı kısan böyle. Bir de abdest alırken dünya kelamı konuşmamak. Böyle. İbadet için vaktan böyle. Öyle kişi var hele böyle toplu yerde atlarken böyle hem eder böyle. Sohbet eder böyle. Şöyle şöyle hem konuşuyor hem sonra bu şekilde böyle. Demek ki diğer kelime konuşmama gerek atlarken de ibadet için gibi. Biliyorsa abdest duaları bu ne kadar bilemez tabii. Hiç olmazsa her uzunda besmele çeker. Kelime şey getirir. Besmele şerif çeker. Her yıkayışında. Tabii sevabı artıyor bunların böylece. Bir de abdestten kalan suyu içmek. Bakın böyle. Tabii eskiden abdestten su kalıyordu. Neden? Altta ifrik alıyordu. İfrikten alıyordu. Su kalıyor böyle. Günümüzde kalmıyor ama fark etmez gene böylece. Bu suyu içmek. Kıble dönerek hatta ayakta içmek daha da sevap bunu ayakta iken bu suyu böyle. Üç avuç mesela, avuç olsa böyle, üç avuç. Besmeyle böyle, üç alınmaz gerekiyor böyle. Bu da çok derece şifa bu. O niyetle böyle. ne hastalığı varsa, şekeri, tansiyonu, baş ağrısı, midesi, ülseri ne varsa böyle, onu kalbinden geçirir. Allah'ım der, benim ülserime şifa olsun bu. Şimdi şeker yükselmese şifa olsun diye böyle, bunu kalbine eder böylece. Besmele, çoğu içmek böyle. Kıbrı dönerek, ayakta içmekti bunu da, daha sıra bir şey böyle. Artan suyu yoktur hep. Üç avuç böyle, çabuk böyle. Uygulanmıyor fazla böyle. Uygulanmıyor fazla böyle. Yani çok şey unutulmuş sünnetler böyle. Unutulmuş sünnetler. Abdestte havluya silinmek iyi mi? Hanefi'de caiz muhtemelenler. Şafi'de silmemek gerekiyor. Abdest suyu dağıtılacağı için mahşerde. Yani şehidin kanı dağıtıldığı gibi dağıtacak mahşerde. Abdest suyu bir şey bakmış böyle. Şafi'ye göre abdest suyu havluya silmemek gerekiyor böyle. Onlara. Hanefi'de silinebiliyor tabii şey. Temiz havluya. İnsan silinebilir böylece. Biraz da yazın çabuk kuruyor ama kışın silmek daha iyi muhtemelen. Kışın böyle su kaşığı yapar şimdi böyle, çok iyi böyle. Namazda kaşıntı yapar böyle. Yani iyi kurulanmamaktan kaşıntı yapar bunlar böyle. Onun için bir de silmek de gerekiyor böyle. Biraz da böyle soğuk havalarda böyle çabuk kurumadığı için kaşıntı önler böyle. Abdestten sonra tabii kelime şahadeti getirir. Geçen bu konu geçti elhamdülillah. Bir de vakit namazı hemen kılması mümkün değilse, Hanefi'ye göre mekruh vakit değilse, iki rekatta abdest namazı, şükür namazı kılar böyle. Şafi'ye göre her zaman kılabilir abdest namazını böyle. O anda abdest aldığı zaman kılabilir Şafi'ye göre böyle. Bunu da arada bir uygulamalı muhtemelen böyle. Bunda unutulan sünnetler bunlar böyle. Yani birini unutulan sünnetleri ihya ederse, ona bu zamanda 100 şey sevap var. Unutulan sünnetleri böyle. Ölen sünnetleri bunlar peygamberler. Hadise geliyor, men ahya sünneti. Kim sünnetimi hayattandır, diriltirse böyle. Ama hayat verirse, diriltirse böyle. Ölen sünnetleri böyle. Ben abdest içmek bakma böyle. Kolay bir şey böylece. Unutulan bir sünnet görürse böyle. Üç avuç aldım böylece. Besmele şerif ile böyle. Niyetini eder. O derdi işe bunları böyle. O anda sıkıntısı var, stresi vardır, ne varsa yeter bunlara böyle. Yine iki rekatta namaz böyle. Hemen vakit namazı ise o yere geçiyor. Gerekmiyor böyle. Ama vakit namazına vakit varsa, mekruh vakit değilse ne yapar? İki açıkta abdest namazı diye Allah için namaz kılmaktan hemen. Kılar böylece. Hatta Hadis-i Kudüs'e geliyor. Hadis-i Kudüs'e buyuruyor. Hadis-i Kudüs'e çok uzun da. Buyuruyor Mevlam. Kulu abdestini bozdu. Abdest almadı. Bana eza yapmıştı kulum. Abdesti gezdiği için böyle. Kulum abdestini bozdu. Biraz gecindi. Abdest aldı. Ama iki kere şükür namazı kılmadı. Kulumu eza etmişti gene. Kulum abdestini bozdu. Abdest aldı. İlk et namaz kıldı. Benden bir şey istemedi. Yalvarım dua etmedi bana. Bana eza etmişti. Yine böyle bak hadise devam ediyor. Uzun hadise kutsi. Kul abdestini bozdu. Abdest aldı. İlk et namaz kıldı. Dua etti. Onun eline boş vermek. Allah'a yakışmaz bile bunu. Bu boş yerine bunu. Bazı şeyler var böyle. Yani çok böyle sıraplı. Böyle. Çok sıraplı. Demek ki böyle abdest almak, abdesti gezmek için hiç olmazsa mümkünse böyle. Hele yazın kolay tabi bu yazın. Hem insan serinliyor. Böyle. Hem sağlık için faydalı bunlara böyle. Terli atıyor onlar kişi böylece. Demek ki de mümkünse iki yaşlı namaz kılar, selam verir, dua eder Mevlamızdan böyle. İster Mevlamızdan böyle. Mevlana hoşuna gidiyor bu kulun yalvarınca. Böyle. Ne anlamına geliyor? Kul biliyor ki ancak onun isteğini Allah verebilir. O anlamı bilir muhtemelen böyle. Ya. Mesela kişi evine yiyeceğini almış. Tabi tembih ediyor hanımına. Benim canım işte şunu istiyor. Akşam bunu bak pişir. Allah duvara yalvarmaz olur bunda. Bu akşam fasulye pişsin diye. Muhtemelen böyle. Bunu kadın yapabilir bu şey böyle. Bu almış getirmiş. Hanımına der işte. Benim canım akşam börek istiyor. İşte şunu istiyor canım işte böyle. Malzemeyi alır getirir. Bana bağışlıyor bunları der böyle. Ama öyle bir dert var ki ancak Allah onu giderebilir muhtemelen böyle. Tabi en başta iman selameti, imanı kamil ölmek, İslam'ı yaşamak muhtemelen. Böyle bir uyanmak, gönül uyanması. Eğer uyanırsa gönül, kul arar muhtemelen. Kul arışa girer böyle. Uyanırsa gönül böyle. Ama gönül karardı mı, kalp böyle, kalp kasabeti böyle, kalp karardı mı Allah korusun, katılık oldu mu, kul gafil olur, gafil. Yani namaz kılsa bile böyle bir baştan savunma vermezler. Olur mu buna bakmaz bunlara böyle. Kısa bir de inşallah abdü bozan şeyler de tamam, bu abdü konusu bitirdim bugün inşallah. Bunlar gerçekten bilinen şeyler bunlar da tabi önce önde arkadan gelen idrar dışkı abdü bozuyor tabi böyle. Yani bir damla dışarı çıkarsa bu ne yapıyor? Abdest bozuyor bunları böylece. Yine bu idrar dışkı yolundan kan gelsin, cihat gelsin, safra gelsin, bir de gaz, yellenme yani böyle. Geldi mi abdesti bozuyor böyle. Bir de bunun dışında bedenden çıkan başta kan. Bu Hanefi'ye göre. Şafii'de kan abdesti bozmuyor. Böyle. Neden bozmuyor? Tabi bunları delilersek bir hafta sürmez bitmez tabi bunlar böylece. Ama bu, kısa bunu şey yapayım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kan akıya atlaması kıldığı yuvadili böyle. Doğru. Hanefi ne diyor buna böyle? O zaman Peygamber özür sahibi o anda böyle. Mesela savaşta yaralanmış, kan akıyor. Tabii özür sahibi oldu onu böyle. Yani hepsinde tabii delil var yani böyle. Demek ki bedenden çıkan nevis olan madde. Bak bakalım da. Buradaki genel kural bu. Bunu bilim insan anlar böyle. Bedenden çıkan nerede olsun be olsun böyle. Ağızdan, burundan, nerede olsun olsun böyle. Beden çıkan nevis pis olan madde abdesti bozuyor böyle. Kan, irin, cera, sarısı ne olsa olsun bunlar böylece. Bozuyor bunlar böyle. Mesela bedenden ter çıkıyor. Bu tabii temiz. Bozmuyor yani böyle. Değil böyle. Tüplük mesela çıkıyor. Bu bozmuyor böyle bunda. İriş değil bunlar böylece. Gözden gelen akıntı. Gözden gelen akıntı derler. Bu çok gerekiyor böylece. Eğer bir insanın gözünde hastalık varsa, bir ağrısızı varsa, böyle gözünden rahatsız olan kişinin gözünden gelen bir su abdesti bozar muhtemelen. Bu ne kadar beyaz da olsa görünse bu cirat olabilir böyle. Sarımsı açık renk olabilir böyle. Ama bir insan gözü sağlam, gözünde ağrı bir şey yok böyle. Gözünden su gelirse, akıntı su gelirse, akarsa bu abdesti bozmaz. Ağlamak abdesti bozmaz. Gözü abdesti bozmaz muhtemelen. Namazda fark ediyor ama namaz fark ediyor. O konuya girmemişim tabii hamdülillah. Namazda fark ediyor. Yalnız abdesti, gözyaşı bozmaz. Kişi olur ya, derdi olur, elemi olur, ağrısı olur, yakını ölür, kaybeder. Kişi ağlar, sızlar, ağlarsa ağlarsa abdestiyken abdesti bozulmaz. Bozulmaz. Bir de gözü kişinin sağlamdır. Neden yaş gelir? Biraz yaşlanınca, insan bir şeye fazla bakınca, mesela benim yeri böyle, su gelir gözden, abi olmaz mı böyle bu? Ancak gözün rahatsızlık varsa, o zaman o bozar böyle. Ağızdan gelen kan, içerikten gelir, midden gelir, fark etmez bu. Ağızdan gelen kan da, kişi tükürdüğü zaman, eğer tükürün rengi kırmızıya tam çalmışsa, bu ne anlamına geliyor? Kan tükürden fazla anlamına geliyor böyle. Galebe çalmış, üstüne gelmiş anlamına göre böyle. Tükürdüğü zaman kırmızıya ya yakın tükürürse bu abdesti bozar mıdır böyle. Tükürdüğü zamanlar az bir pembemsi geldi, tükrüne karışık. Hafif bir, açık bir pembemsi kara geldi. Bu bozmaz bu böyle. Yani yarıdan çoğu tükürüp kanı az olduğu için böyle. Bir de burundan tabii gelen de kanda abdesti bozar. Bunun kanı kalınca da. Bir de burundan burun abdestlerken mesela insan burnunu temizlerken katı bir kan çıkar. Pıhtılaşmış kan çıkabilir böyle şey böyle. Bu abdest bozmaz bu. Bu şekilde o anda gelmiyor. Akıcı bu kan verdi. Bu kan daha öyle buruna gelmiş. Orada bu kan pıhtılaşmış, uyuşmuştu böylece. O anda bundan çıkıyor. Arkadan ama kan gelmiyor. Bu bozmaz böyle. Bir de kusma. Kusma. Kusma ister yediği yemeği hemen alıp çıkarsın. İsterse içtiği suyu. Kişi birisi rahatsızdır mesela. Bir su içer, hep birazsa çıkarır. Fark etmez böylece. Mideye giden bir şey, birden geri geldi mi, kusma oldu mu, eğer ağız dolusu olursa, abisi bozar mı sana? Azıcık kustu, o bozmaz böyle böyle. Bir ağız dolusu, ağzı doldu, onda konuşamaz mı sana? Thomas kendisine böyle. O zaman abdestini bozuyor mu sana böyle? Bu işte tekrar gelmesi yani bir iki imam arasında bir şey var bunun ama ona girmiyor konuya böylece. Ya bu yeter işte Allah'ın işte böyle. Demek ki eğer ağız dolusu kusma gelirse hatta Ebu Yusuf'a göre bir anda ağız dolusu gelmese bile ama aynı yerde, aynı mecliste tekrar tekrar kusup toplam bir ağız olursa yaptığı yine bozulmadan böyle. Balgam gelirse balgam bozmuyor bu tarafa böyle. Balgam kaygan olduğu için içten içten almıyor işte böyle. Yani karışmıyor bir de içine karışmıyorlar böyle. Az kusma da o da bu kadarı da mide üzerine geliyor bu böyle. Mide üzerine geliyor. Onun için bozmuyor buna böyle. Uyuma. Uyuma. Bir kimse oturuyor da uyursa yere dayanmadan gerek yerde gerek divanda oturduğu yerde uyudu. İşte bir saat uyudu böyle. Abdest muhtemelen böyle. Ama oturuyor yere. Yan gelmiyor ben. Yani oturağa yere yapışıyor. Böyle. Yapışıyor böyle. Oturduğu yerde öyle bir yaslanmış ki eğer o olmasa düşecek an böyle. Anı düşecek böyle. O zaman ne oluyor? O zaman bozuyor muhtemelen böyle. O zaman bozuluyor. Demek ki kişi uyurken oturuyor da uyursa Şafii'ye göre ise dayansa da zarar etmiyor. Oturuyorsa Şafii'ye göre böyle. Çünkü bozulmuyor. İnsan bunu amel edebilir icabında otobüste giderken, yola giderken, yan gelmeden otobüste düz dururken yani Şafii'ye göre abdest bozulmaz. Oturduğu yerde. Namaza gelince namazda uyuma. Uyurmuyorsa uyur. Tabii kısa gecelerde hele teravih namazlarında yani ama uyku olur bu şekilde böyle. Bu abdesti bozmuyor muhtemelen böyle. Ayakta uyusun böyle. Düşer, kalkar, sallanır, mallanır böylece. Zaten böylece. Oturuyor da uyudu, bozmuyor böylece. Secde uyudu. Yine bozulmaz. Ama secde uyurken bir yan düştü mü, abdesti gitti muhtemelen böyle. Yani secdeyle bozdu mu, o abdesti gitti bu şekilde böyle. Kişi yalnız kalırken tabii, benim bir sabah namazına başıma geliyor bu. Kısa gecelerde. O gece benim ne ettiği bilmiyorum. Unuttum işini tabii ne olduğunu. Çok geç yattım. Sabahına kalktım. Camiye gittim. Tam bir vakit düştüm aksine böyle. Orada durma ama o gün öyle cevap etti bu şekilde. Arkada gittim böyle. Ama aşağı gittim muhtemelen böyle. Yani okurken böyle bir sallayayım, bir sağıma vurayım böylece kendime geliyorum. Hatta. Bir sağıma vurayım kendime. Bir baktım, imama da düşeceğim böylece. Kendime geldim böyle. Namazı bozmuyor yani böyle. Ama bozmuyor. Hele kendi kılan kişi namazda, evli kılan kişi. Kendi kılan kişi evde, hanım olsun mesela, erkek olsun, kılarken böyle. Hele secde mesela. Bir secdeye gitti, oh rahatlı secde böyle. Uykuya daldı böyle. Uyandı bir saat sonra. Abdest, namaz, devam edelim. Ama secde bozmamışsa böylece. Gülmek, namazda gülmek. Kişinin namaz dışında abdestken gülse, mesela gülse namazı bozmuyor muhtemelen böyle. Yalnız eğer bir insan namaz dışında abdestliyken çok aşırı gülüşe, kahkahayla böyle, sesli böyle. Çok kahkahayla gülerse abdestini tekrar alması müstahaptır, iyidir yani böyle böyle. Çünkü o bir garip işameti böyle. Gafettir böylece bu. Yalnız namazda oraya girmen gerekiyor abdestle ilgili. Bir insan namazda gülerse üç öyle gülmede böyle. Biri tebessüm deniyor. Türkçe aynı anlamı geliyor. İngilizce dıyık deniyor Arapça. Dıyık. Gülme. Üçüncü kahkaha. Arapça'da Türkçe aynı böyle, böyle. Tebessüm ses çıkmıyor. Ses çıkmıyor. Kişiye aklına bir şey geldi, bir şey gördü, bir şey konuşuyor yanında böyle. Kişi abi bir gülümse yaptı, dudaklarından belli oluyor böyle. Ama ses çıkmadı. Bu namazı bozmaz, abi bozmaz. İkincisi dıyık deniyor abi. Dat, ha, kef. Dıyık deniyor buna. Bu nedir? Ses çıktı ama ses kendi duydu. Yanındaki duymadı böyle. Yanında biri olsaydı, o anda mesela duyabilirse, o zaman hiç değişmiyordu. Habibi güldü ama ses çıktı ama böyle. Ses çıktı. Bu ne yapar? Namazı bozar. Neden çıkan ses? İki harf çıktı namazı bozar. İnsan ah oh derse namazı bozar muhtemelen böyle. Hatta bir şey anlatayım işte. Aklıma geldi şu anda. Rahmetli hocam atmıştı. Rapazan'daki hocam atmıştı. Allah'a emanet olsun muhteremler. Oflu hocam. Oflu kendisi. Akşam namazına bunların köyüne meşhur bir alim gelmiş. Bunların köyü de meşhur ulam hepsi olacak yine böyle. O köy böylemiş böyle. Tabi imam bakıyor, meşhur bir atanlı alim böyle. Akşam namazını kılabilir, seferi kılabilir akşam namazını. Cübbe çıkarıyor, ona veriyor. Geçiyor akşam namazını kesiyor. Tabi önce Fatih okuyor. Zamm-ı Sure'ye geliyor. İzâ câe nasullâhi takılıyor mu böyle? Kurafus böyle. Ama takılış böyle. Geri alıyor. İzâ câe nasullâhi yok. Üçüncü üstüne akan biri bağırıyor. Velfetü dağ diyor ben. Bu tabi velfetten devam ediyor. Selam veriyor. Kim bana yanlışım söyledi? Abi ben söyledim. Sen kalkma iade et. Neden? Sen namazın bozuldu. Ya ne bozuldu? Ben buna Fatih demeli. Sana yanlış söyledim. Namazı emmen de namazın bozuldu. Cemaat başlayın kargaşa. Hocam bozulmaz namazı ya. Hocam dışında cemaat söyleyebilir. Ama o dünya kelamı konuştu. Ne dedi? Dağ dedi böyle. Dağ dedi böyle. İki harf. Dağ da elif var. Yani namazdayken harf çıkarsa. Mesela kimi ölü öksürüyor ki namazda hiç gerek yok böyle. İmam da değil. Yani boğaz tıkanmış da değil kendisine böyle. Böyle. Ses çıkıyor böyle. Ses çıkıyor bu şekilde böyle. Şimdi bir insan namaz kılarken tebessüm ederse sessiz gülümseme namazı bozmuyor. Dıyık dedi, ses çıktı bunu kendi duydu böyle. Belki duymadılar böyle. Namazı bozdu böyle. Eğer sesli gülerse, kahkaha deniyor buna, kendine duyarsa o zaman abdest de bozuluyor. Bir de kadına dokunma abdestiyken abdesti bozar mı derler. Şahabe mezhebine göre eğer bir erkek kadın çıplak eliyle karşıkinin bedene çıplak olarak, örtüsü olarak dokunursa, neresi olsa fark etmez böyle, bedenine böyle. Olsun, ikisi abdesti bozuluyor böyle. Ancak mahremi değilse ama, mahremi değilse böyle. Şah-ı mezhebine göre bir erkek veya da kadın eğer mahremine dokunursa, mahremine, nikahı haram olan kişiye, mesela bir erkek abdestteki annesinin elini tutabilir. Kızının, torunun, kız kardeşinin yeğen tutabilir bunları. Bu abdest bozulabilir böyle. Ama eşi, mahremi değil mi? Nikah düşmüş kan böyle. Ama eşine çıplak elini dokunursa ikisi abdest bozulur böyle. Şafii göre bunlar böyle. Bozuluyor. Hanefi'de bozulmuyor. Neden? Ona da gireyim işte muhtemelen. Ayet-i Kerim'de geliyor abdest konusunda Evlâ'yı geliyor. Evlâ mestümün nisa'ya. Evlâ mestümün la mestüm dokundunuz kadına. Yani kadın dokundu mu abi bozuluyor. Ayet-i Kerim'de geliyor. Peki Hanefi mezhebi niye bunu şafi bu şekilde böylece? Hanefi mezhebi tabi bir ayet-i kerim olmuyor böyle. Kur'an'da olmuyor böyle. Hazreti Meryem validemize yıkanmaya gitmişti. Bahtını temizlemişti Kudüs'te. Cebrail Aleyhisselam göründü. İnsan şeklinde bana müjde verdi. Allah sana oğlu verecek, erat verecek bu şekilde. Nasıl benim oğlum olurdu böyle? Ve şöyle buyurdu. Velem yemsesni beşer. Velem yemsesni beşer. Bana belki dokunmadı. Nasıl çocuğum olur? Şimdi bundan İsrail delil alıyor Hanefi mezhebi. Erkeğe dokunmadı diyor. Peki erkeğe dokunursa kadın çocuğu olur mu? Olmaz mı söylemeler? Demek ki bu ne anlama geliyor bu? Cinsel ilişki anlamına geliyor böyle. Onun için bu ayet Hanefi'ye göre ne yapıyor böyle? Ayet-i yani kadın dokunur zaman geliyor. Böyle dokunma cinsel ilişki anlamına gelmiş bence böyle. Yine Şafii mezhebinde, tamamen olduğu için cemaatimizden dini onun sonunda şey yapıyorum. Kişi bilhassa gusül abdestine banyoda muhteremler böyle. Eğer erkek kadın yıkanırken elinin içiyle, avucunun içiyle böyle dokunursa bir cinsel organına abdesti bozulur muhteremler. Şahin mertem böyle. Dişi dokunursa zarar yapıyor, bozmuyor böyle. Onu bozmuş olur bu şekilde. Bunlar yani genel olarak bunlar inşallah yeterli muhteremler Allah'ın inşallah böylece. Demek ki abdest almanın bu kadar faziyeti var. Hiçbir şey Allah katına boşa gitmiyor. Her damla olsun inşallah bahçelerin mezarına konacak, şehidin kanıyla beraber bunlar konacak ya bunlar bu şekilde. Bunu inşallah güzel almaya çalışalım. Bunu daha derinlemeden inşallah. Bir de bunun için sakralım. İlahi Fatiha.